ब्रह्म जगत कारण नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म अगर निरवय होकर के जगत कारण होगा तब कृष्ण प्रसक्ति ये दोष आएगा। और ब्रह्म अगर कहेंगे कि निसावयव होकर के जगत कारण होगा तब निरवयव तो श्रुति प्रकोप होगा। ये दोनों प्रकार के दोष पूर्व पक्ष दिखाने से सिद्धांत कहा कि श्रुतेस्तु अर्थात श्रुति ब्रह्म को निर्विकार कहता है और निरवयव भी कहता है। निरवयव होने से कहें कृष्ण प्रसक्ति, कहेंगे कल्पित जगत अध्यस्त जगत के चलते अधिष्ठान में कोई प्रसक्ति ही नहीं है, ये परिणामवाद नहीं है, ये विवर्तवाद है, इसलिए कृष्ण प्रसक्ति दोष नहीं आएगा। और निरवयव श्रुति कहती है इसलिए निरवयव शब्द कोप भी नहीं होगा। भाष्य में हम लोग देख रहे थे तू शब्द न आक्षेपम परिहरति न खलु, सिद्धांत कहता है कि न खलु अस्मत् पक्षे कश्चिदपि दोषो अस्ति, वेदांत पक्ष में कोई दोष नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहेगा कृष्ण प्रसक्ति दोष निरवय ब्रह्म होने से जगत कारण, तो कुतः पूर्व पक्ष पूछता है, सिद्धांत कहता है श्रुते है यथा एव ही ब्रह्मणो जगत उत्पत्ति ही श्रूयते ब्रह्मणो पंचमी, जैसे ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति सुना जाता है इसी प्रकार की एवं विकार व्यतिरेकेणापि ब्रह्मणो अवस्थानं श्रूयते। विकार व्यतिरेकेण अर्थात ब्रह्म में कोई विकार नहीं हुआ है, तो ये विकार व्यतिरिक्त निर्विकार ब्रह्म का अवस्थान ये भी श्रुति में कहा गया है। प्रकृति विकारयोर भेदेन व्यपदेशा, अलग अलग मंत्र कोई जगत को प्रकृति कहता है और ये जग मतलब निर्विकार रूप से रहता है, और कोई विकार अर्थात जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, ब्रह्म का कार्य है, इस प्रकार दोनों प्रकार की कहा जाता है व्यपदेशात। इसको आगे टीका में ईक्षितृत्वेन व्याकर्तृत्वेन च ईक्षणीय व्याकर्तव्य प्रपंचाद पृथक ईश्वर सत्व श्रुतेर न कृष्ण प्रसक्ति रीति आह। ईक्षितृत्वेन परमात्मा में ईक्षितृत्व है और व्याकर्तृत्व व्याकरण करने वाला, तो ये दोनों जो परमात्मा में धर्म है और ये परमात्मा ईक्षित्री हो गया मतलब ब्रह्म ईक्षित्री हो गया तो ईक्षणीय जगत से वो भिन्न है, और ब्रह्म व्याकर्त्री हो गया व्याकर्तव्य प्रपंच से वो भिन्न है। तो ये ईक्षणीय व्याकर्तव्य प्रपंचात पृथक ईश्वर सत्व ईश्वर पृथक है इसे, इस प्रकार की श्रुति कहती है। श्रुते पंचमी हेतु हेतु पंचमी इस श्रुति से न कृष्ण प्रसक्ति तथा संपूर्ण ब्रह्म जगदाकार न परिणत हो गया ऐसा बात नहीं है। भाष्य में सेयं देवते इक्षत हंता हम इमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। सा इयम देवता, देवता अर्थात परमात्मा जिसको सदैव सौम्य इदम अग्र आसित कहा गया था उसी को यहाँ देवता शब्द से कहा गया। प्रथमे तो ईक्षण करके तेज आपह और अन्नम पृथ्वी ये तीनों का सृष्टि हो गया, होने के बाद सा इयम देवता ईक्षत ईक्षत विचार किया, फिर हंता अहम इमाह तीसरो देवता जो तीन देवता का सृष्टि कर दिया, देवता अर्थात तेज जल और पृथ्वी ये तीन, इस इमा तीसरो देवता द्वितीय बहुवचन, इनको अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इस जीव रूपेण प्रवेश करके, जीव स्वरूपेण प्रवेश करेगा अर्थात चिदाभास रूपेण प्रतिबिंबित होना। तो ये सब जो व्यष्टि उपाधि हो गए वो व्यष्टि उपाधि में चिदाभास रूपेण प्रतिबिंबन होना ये हो गया जीव रूपेण प्रवेश। तो ब्रह्म जीव बन गया अर्थात चिदाभास सर्वत्र सभी उपाधि में प्रतीत हो रहा है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूप का व्याकरण सृष्टि किया इति। आगे टीका में तो ये मंत्र के द्वारा क्या दिखाया गया कि परमात्मा हो गया ईक्षित्री व्याकर्त्री, और जो तीनों देवता हो गए ये हो गए ईक्षणीय व्याकर्तव्य, तो ईक्षित्री और ईक्षणीय ये परस्पर से भिन्न है, तो इसलिए जो ईक्षणीय हो गया वो तो जगत हो गया, जो ईक्षित्री हो गया वो उसे भिन्न है, तो परमात्मा ब्रह्म पूरा पूरा जगत बन गया इस प्रकार की नहीं है, वो तो निर्विकार रूप से रहता है। दूसरा और तर्क देते हैं टीका में, न्यूनाधिक भावेन अपि पृथक सत्वम श्रुतम, न्यून अधिक भावेन, जगत जितना है परमात्मा उससे अधिक व्यापक है, तो जगत न्यून है परमात्मा व्यापरम व्यापक है, इस प्रकार की कह करके प्रपंच से भिन्न जगत प्रपंच से भिन्न ब्रह्म, तो न्यून अधिक भावेन अपि ब्रह्मण पृथक सत्वम, ये श्रुतम ब्रह्म का सत्व जगत से प्रपंच से भिन्न है, इस प्रकार की कहा गया। इसको भाष्य में मंत्र देते हैं, तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। तावान अस्य महिमा, अस्य अर्थात ब्रह्मणः परमात्मनः सतः, इतना महिमा ततो ज्यायांश पुरुष, ये शायद पुरुष सूक्त में भी है ना ये मंत्र, तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि त्रिपादोद्धौ पुरुषः, ये वहां भी है, ये छांदों के उपनिषद में है। तो यहाँ तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश अर्थात ये ब्रह्म का इतना महिमा, इतना तावान अस्य, अस्य जगत, तो जगत का महिमा इतना है, तत्व ज्यायांश पुरुष उससे और अधिक है पुरुष, क्यों अस्य पादः सर्वभूतानि, तो ब्रह्म का एक पाद में सर्वभूतानि, और अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, तो और तीनों पाद तो दिवि अमृतम, एक पाद सर्वभूत, एक पाद तीन पाद, इस प्रकार विभाग नहीं है, तात्पर्य है कि जगत मतलब जो व्याकृत जगत से परमात्मा अधिक है। इति च एवं जातीयकात, एवं जातीयकात श्रुते है जगत से भिन्न परमात्मा, ये सिद्ध होता है। टीका में इतश्च अस्ति अविकृतम ब्रह्म इत्याह, और भी कारण देते हैं जिसके चलते अविकृत ब्रह्म है, अर्थात कृष्ण प्रसक्ति, कृष्ण प्रसक्ति होकर के संपूर्ण ब्रह्म जगदाकार में परिणत हो गया, ऐसा नहीं है। भाष्य में तथा तावन अस्य महिमा अस्य जगत प्रपंचस्य, प्रपंच का इतना ही महिमा है, और तत्व ज्यायांश पुरुष उससे पुरुष और श्रेष्ठ है, जगत इतने है उससे पुरुष और अधिक है, तत्व ज्यायांश पुरुष, ये छांदोग्य में मंत्र दे दिया तीन बार अच्छे, तो वहां थोड़ा भाष्य देख लीजिए निश्चय होगा ये। तो अभी और भी कारण देते हैं कि प्रपंच से ब्रह्म भिन्न है, भाष्य में तथा हृदयातनत्व वचनात् सत सत संपत्ति वचनाच, हृदय आयतन तो अर्थात हृदय आयतन है ब्रह्म का अभिव्यक्ति, और सत संपत्ति सुसुप्ति समय में यह जीव जाकर के सत में एक होता है, अगर सत बोल करके कोई पदार्थ नहीं रहेगा सब जगदाकार हो जाएगा, ये सुसुप्ति समय में किसके साथ जाकर के एक होगा, तो ये सब भी और कारण देते हैं। टीका में स व एष आत्मा हृदय इति श्रुतेर अस्ति दृश्य अतिरिक्त ब्रह्म, स व एष आत्मा ये कहाँ है, हृदय, हृदय अर्थात बुद्धो, बुद्धि अर्थात बुद्धि का ब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, तो अगर पूरा ब्रह्म ही दृश्य हो गया तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित और फिर कौन होगा, तो ये प्रमाण है कि अर्थात अविकारी ब्रह्म भी विद्यमान है, अर्थात वो रहता है संपूर्ण ब्रह्म जगदाकार हो गया, इस प्रकार नहीं है, अस्ति दृश्य अतिरिक्त ब्रह्म। और दूसरा कहे कि सत्संपत्ति वचनाच, इसके लिए टीका में कहते हैं तदा इति सुसुप्ति काल, तदा आगे भाष्य में देंगे मंत्र, तदा सौम्य सता संपन्न भवति, अच्छा आगे भाष्य में है, यदि च कृत्स्नम ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्तम स्यात्। अगर संपूर्ण ब्रह्म कार्य रूपेण अगर उपयुक्त हो गया, पूरा पूरा ब्रह्म कार्य बन गया, सता सौम्य तदा संपन्न भवति। सता तृतीयांत है, अर्थात सद ब्रह्म के साथ हे सौम्य उदालक अरुणी कहते हैं पुत्र श्वेत केतु का। तदा तदा अर्थात सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति काल में सद ब्रह्म के साथ संपन्न भवति, तादात्म्य हो जाता है, एक हो जाता है। इति सुषुप्तिगतम विशेषणम अनुपपन्नम स्यात्। सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति में विशेषण दिया गया कि सता सौम्य तदा संपन्न होती, सद ब्रह्म के साथ एक होता है। अगर सद ब्रह्म कुछ जगत से भिन्न नहीं रहेगा तो किसके साथ एक होगा, इसलिए सुषुप्तिगतम विशेषणम अनुपपन्नम स्यात् यदि कृत्स्नम ब्रह्म कार्य भावेन उपयुक्तम स्यात्। संपूर्ण ब्रह्म अगर जगदाकार परिणत हो जाएगा तो सुषुप्ति में जो विशेषण दिया गया सद ब्रह्म के साथ एक होता है वो और नहीं हो पाएगा। अच्छा टीका में तदा इति सुषुप्ति काल रूप विशेषणाच इत्यर्थ। भाष्य में दिया ना सता सौम्य तदा संपन्न होती, ये तदा विशेषण क्यों दिए? अगर आपको ब्रह्म के साथ एक होना कहना, जिस समय में प्रपंच विद्यमान है सारे ब्रह्म तो प्रपंच हो गया, तो प्रपंच के साथ एक होना वो तो अभी भी है, जगदाकरण है, शरीर मन बुद्धि है, वो तो अभी भी है। फिर सुषुप्ति समय में ब्रह्म के साथ एक होता है, ऐसे सुषुप्ति समय को विशेषण क्यों दिए? अर्थात तो अन्य समय में एक नहीं होता है। अगर ब्रह्म जगत रूप हो गया तो अन्य समय में तो ब्रह्म जगत के साथ एक है, तो इसलिए तदा बोल करके जो विशेषण दिया गया, तदा इति सुषुप्ति काल रूप विशेषण अनर्थक हो जाएगा। अगर सुषुप्ति काल में ब्रह्म निर्विकार ब्रह्म सदरूपेण अगर नहीं रहेगा तो। भाष्य में इसको स्पष्ट करते हैं, तो सता सौम्य तदा संपन्न होती इति सुषुप्तिगतम विशेषणम, विशेषण हो गया तदा, जो तदा शब्द ये विशेषण है, विशेषणम अनुपपन्नम स्यात्। क्यों? विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात्। अभी जगदाकार में ब्रह्म परिणाम हो गया और जीव तो अभी जगत के साथ एक ही है, शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है, तो करने से अभी सृष्टि समय में तो वो ब्रह्म के साथ एक है। विकृतेन ब्रह्मणा नित्य संपन्नत्वात्, तो सर्वदा जागृत अवस्था में भी तो ब्रह्म के साथ एक है। और दूसरा अविकृतस्य च ब्रह्मणो अभावत्, जिस समय में सृष्टि है अविकारी ब्रह्म तो नहीं है, पूरा ब्रह्म जगत बन गया है, तो होने से अभी तदा बोल करके विशेषण देना ये व्यर्थ होगा। टीका में लिंगांतरम आह, अन्य लिंग कहते हैं, अर्थात संपूर्ण ब्रह्म जगदाकार में परिणत हो गया, कृष्ण प्रसक्ति ये नहीं है। इसमें सिद्धांत कहता है कि अन्य भी और हेतु लिंग है। भाष्य में तथा तथा इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात ब्रह्मणो विकारस्य च इंद्रिय गोचरत्व उपपत्ते हैं। जो विकार है वो सब इंद्रिय गोचर है, ब्रह्म अगर पूरा पूरा विकार बन गया तो फिर ब्रह्म का इंद्रिय गोचरत्व तो प्रतिषेध क्यों किया जाएगा? तो ब्रह्म तो जगत बन गया है, जगत तो इंद्रिय गोचर है, तो इसलिए ब्रह्म में इंद्रिय गोचरत्व तो का प्रतिषेध क्यों किया जाएगा? तो इंद्रिय गोचर का प्रतिषेध किया जाता है, ये प्रमाण है कि ब्रह्म जगत रूप से पूरा बन जाता है, इस प्रकार नहीं है। तस्माद अस्ति अविकृतम ब्रह्म, तो ब्रह्म जगदाकारेण विकार नहीं हो करके भी विद्यमान है, ये निश्चय हुआ। तो जिस समय में जगत को देख रहे हैं उस समय में भी ब्रह्म अर्थात निर्विकार रूपेण है, ब्रह्म अर्थात वयम मतलब अहम, इस प्रकार की निश्चय होना है। तदा तदा कहने से अर्थात न अधुना, हम कुछ कहीं अगर वाक्य में कहते हैं कुछ घटना को कहने के लिए तदा कहते हैं, जो तदा होगा वो अधुना से भिन्न होगा। तदा कह करके सुषुप्ति काल कह दिया, अर्थात जागृत स्वप्न में नहीं है वो घटना। क्या घटना? सता संपन्नम, सद ब्रह्म के साथ एक होना, ये सुषुप्ति काल में कहता है, जागृत काल में नहीं होता है, ऐसा कहा। अगर संपूर्ण ब्रह्म जगदाकारेण परिणत तो हो गया, तो जिस समय में जागृत स्वप्न है उस समय में जगत है, और उस समय में तो ये अपने आप को भी शरीर मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है, ये तो जगत ही है। अर्थात जागृत स्वप्न में तो जगत के साथ संपन्न हुआ है, एक हुआ है, तो जागृत स्वप्न के साथ भी एक हुआ है, और श्रुति कहती है कि सुषुप्ति में भी एक है। तो ये विशेषण क्यों देना है कि तदा भवती अर्थात अधुना न भवती, ये क्यों कहते हैं? वो तो जागृत स्वप्न में भी तो एक है, क्योंकि ब्रह्म तो प्रपंच बना हुआ है। और दूसरा बात है कि अगर ब्रह्म प्रपंच बन गया तब जागृत स्वप्न में भी ही वास्तव एक होगा। क्यों कहते हैं कि अविकारी ब्रह्म तो और कुछ बचा नहीं, सब बन गया, प्रपंच बन गया, और प्रपंच के साथ एक कब होगा? कहते हैं जागृत स्वप्न में एक होगा, सुषुप्ति अवस्था में तो एक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ और ब्रह्म बचा ही नहीं, पूरा जगत तो प्रपंच हुआ। जागृत स्वप्न में एक होता है उसके साथ, सुषुप्ति में तो निष्प्रपंच ब्रह्म कुछ बचा नहीं, किसके साथ और एक होगा? इसलिए सुषुप्ति में एक नहीं हो पाएगा, जागृत स्वप्न में एक हो पाएगा, ये विचार मतलब यहाँ मतलब सिद्धांति कहेगा। अगर निर्विकार ब्रह्म नहीं रहेगा तो तदा विशेषण व्यर्थ हो गया, वरंग जागृत स्वप्न अवस्था में संपन्न होता है, एकाकार होता है। जागृत स्वप्न में ब्रह्म प्रपंच है और जीव भी प्रपंच है, तो दोनों एक हो गए। अच्छा, किंतु श्रुति कहते हैं कि नहीं, जागृत स्वप्न में एक नहीं होता है, सुषुप्ति में एक होता है, अर्थात प्रपंच के साथ एक नहीं होता है। टीका में भूम्यादेर विकारस्य इंद्रिय गोचरत्वात्, जो ब्रह्म का विकार है भूमि आदि आकाश तेज आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और सब जो जो है शरीर मन बुद्धि सब भूमि आदि विकारस्य, ये सब इंद्रिय का गोचर है। और ब्रह्म के लिए कहा गया न चक्षुषा गृह्यते न वाचा न निर्देवे तपसा कर्मणा वा एतेर उपायेर यतते यस्तु विद्वान तस्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, इस प्रकार के मुंडक उपनिषद का मंत्र है। अगर ब्रह्म जगदाकार हो गया, जगत तो इंद्रिय गोचर है, और ब्रह्म के बारे में कहा जाता है न चक्षुषा गृह्यते, इसलिए ब्रह्म जगत ये दोनों ब्रह्म जगत ही बन गया, इस प्रकार की नहीं होगा। इत्यादि श्रुतिया ब्रह्मण तत्प्रतिषेधात्, ब्रह्म का इंद्रिय गोचरत्व का प्रतिषेध किया गया है। अगर ब्रह्म ही पूरा पूरा जगत बन गया तो फिर यही जगत ही तो ब्रह्म है, इंद्रिय प्रतिषेध इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेध क्यों किया जाएगा? इंद्रिय ब्रह्मण तत्प्रतिषेधात्, तत् अर्थात इंद्रिय गोचरत्व प्रतिषेधात्, अवांग मानस गोचरत्व श्रुतेश्च अस्ति कूटस्थम ब्रह्म, अवांग मानस गोचर ब्रह्म तैथिर में भी आया, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, ये सब मंत्र कहता है ब्रह्म मन वाणी का विषय नहीं है, इसलिए अस्ति कूटस्थ ब्रह्म इत्यर्थ, कूटस्थ ब्रह्म ये विद्यमान है जो कि मन वाणी का विषय नहीं होता है। अभी कृष्ण प्रसक्ति दोषो नास्ति इति उक्त्वा द्वितीय दोषोपि नास्ति इति आह, तो कृष्ण प्रसक्ति ब्रह्म अगर जगत का कारण होगा तो संपूर्ण ब्रह्म जगत बन जाएगा, ये दोष होगा, सिद्धांति इसका निराकरण कर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि श्रुति ही कहती है अविकारी निर्विकारी ब्रह्म विद्यमान है इति उक्त्वा द्वितीय दोष, द्वितीय दोष था निरवयव शब्द कोपश्च, अगर ब्रह्म को सावयव मानेंगे तो निरवयव शब्द को निरवयव ब्रह्म निरवयव कहने वाले श्रुति विरोध होगा, कोप होगा। द्वितीय दोषोपि नास्ति इति आह भाष्य में, नच निरवयवत्व शब्द कोपो अस्ति, निरवयव शब्द का विरोध ये भी नहीं है। क्यों? श्रूयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्य अपि अभ्युपगम्यमानत्वात्, श्रुति स्वयं कहती है श्रुतौ श्रूयमाणत्वात्, किम कहते कि निरवयवत्वस्य निरवयवत्वस्य अभ्युपगम्य मानत्वात् ब्रह्म निरवयव है, ब्रह्म में निरवयवत्व ये स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? श्रूयमाणत्वात्। श्रूयमाण ये कर्तरी हुआ कर्मणि हुआ, कर्मणि तो सुना जाता है। अभ्युपगम्य मानत्वात् ऐसे स्वीकार होता है, स्वीकार्यत्वात्। टीका में ननु ब्रह्म कार्यात्मना अपि अस्थि पृथक अपि अस्थि। ब्रह्म कार्य रूपेण है और पृथक भी है, तो पृथक भी है अर्थात कुछ अंश कार्य है कुछ अंश कार्य नहीं हुआ है, अर्थात ब्रह्म सावयव होगा। पूर्व पक्ष कहता है इति चे अस्ति चेत सावयव तुम दुर्वारम। निरवयव से एक द्विधा सत्व अयोगा, अगर एक है ब्रह्म और निरवयव होगा उसका द्विधा द्वि प्रकार सत्व विद्यमानता परिणाम भी हुआ है और अपरिणाम भी है, ये संभव नहीं है निरवयव का। अतो यद द्विधा भूतम तद सावयवम इति तर्क विरुद्धम ब्रह्मणो निरवयवत्वम। ब्रह्म का जो निरवयवत्व कहते हैं ये तर्क से विरुद्ध है। पूर्व पक्ष कह दिया श्रुति है निरवयव को कहने के लिए, सिद्धांत कहता है कि श्रुति हो सकता है किंतु वो तर्क विरुद्धम। क्या तर्क है? यद द्विधा भूतम तद सावयवम, जो दो प्रकार के दिखेगा वो सावयव ही होगा, ये नियम है। तो इसलिए तर्क से विरोध हुआ श्रुति का, तो वो श्रुति प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांति कहता है कि विवर्तम अजानतः शंका करता है पूर्व पक्ष। विवर्तम अजानतः जो शंका करता है उस शंका को गूढ़ाशय एव परिहरति। गूढ़ाशय बहुव्री है, गूढ़ आशय आशय अभिप्राय, यहाँ अभिप्राय गूढ़ है, रहस्य है, गंभीर है। तो ऐसे इस प्रकार के आशय यस्य सिद्धांति न, गूढ़ाशय सिद्धांति, सिद्धांति शंकाम परिहरति। तो विवर्तम अजानतः शंका, अजानतः षष्ठ्यंत, विवर्त को नहीं जानने वाला का जो शंका है वो शंका को गूढ़ाशय सिद्धांति परिहरति, परिहार करता है। सिद्धांति का अभिप्राय गंभीर है, पूर्व पक्ष उसको नहीं समझ करके ये निरवयवत्व श्रुति प्रकोप ये कह रहा है। भाष्य में शब्द मूलं च ब्रह्म शब्द प्रकारण प्रमाणकम न इंद्रियादि प्रमाणकम तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम। शब्द मूलं च ब्रह्म समास कैसे कहेंगे? शब्द शब्द शब्द मूलम यश्य, शब्द ही मूल है, मूल अर्थात उपाय मतलब ज्ञापक। शब्द मूलम यश्य ब्रह्मण, वो ब्रह्म शब्द प्रमाणकम, वही मूल का अर्थ प्रमाण, प्रमाण अर्थात यहाँ ज्ञापक। मूल ज्ञापकों को भी मूल कहेंगे, जनकों को भी मूल कहेंगे, तो यहाँ ज्ञापक है। अर्थात ब्रह्म को जानने का क्या उपाय है? कहते शब्द ही उपाय है। शब्द मूलम च ब्रह्म, इसलिए शब्द प्रमाणकम, शब्द ही उसमें प्रमाण है। न इंद्रियादि प्रमाणकम, इंद्रिय उसमें प्रमाण नहीं है। तद यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम, इसलिए शब्द जैसा है इसी प्रकार की ही मानना पड़ेगा। शब्दस्य उभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयति अकृत्स्न प्रसक्तिम निरवयवत्वम च। शब्द ब्रह्म का अकृष्ण प्रसक्ति को भी कहता है, निरवयवत्व को भी कहता है। पूर्व पक्ष कहता कृष्ण प्रसक्ति होगा और निरवयव श्रुति का विरोध होगा, सिद्धांत कहता है कि ये दोनों ही नहीं है। क्यों? श्रुति शब्द तो प्रतिपादयति ब्रह्मण, ब्रह्म का ये दोनों प्रतिपादन करता है। क्या? एक अकृष्ण प्रसक्ति, कृष्ण प्रसक्ति नहीं होता है, और दूसरा निरवयवत्व को भी प्रतिपादन करता है, ब्रह्म निरवयव है। सिद्धांति इसके लिए कैमुति का न्याय देता है। तो क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म एक समय में दो रूप कैसे हो जाएगा, जगदाकार भी हो गया निर्विकार रूप भी रहेगा, कैसे रहेगा? सिद्धांति कहता है कि देखिए भाष्य में लौकिका नाम अपनी मणि मंत्र औषधि प्रभृति नाम देश काल निमित्त वैचित्र्य वसात सत्तयो विरुद्ध अनेक कार्य विषया दृश्यन्ते। लौकिका नाम, ये तो लोक प्रसिद्ध है, मणि मंत्र औषधि इत्यादि। देश काल निमित्त वैचित्र्य वसात, किसी देश में किसी काल में किसी निमित्त से वैचित्र्य वसात विरुद्ध अनेक कार्य विषया शक्तय, पहले दे दिया शक्तय, ऐसे शक्ति सब दिखते हैं मणि मंत्र औषधि में, क्या शक्ति, विरुद्ध अनेक कार्य विषय, विरुद्धम अनेक कार्यम कर्मधारय हो गया, तो विरुद्ध अनेक कार्याणि विषया यस्य शक्ते हैं अथवा यासाम शक्ति नाम। तो ये मंत्र औषध मणि इत्यादि का भिन्न भिन्न सब शक्ति दिखता है अन्य निमित्त देश काल को लेकर के। तापि तावन न उपदेशम अंतरेण केवल न तर्केण अवगंतुम शक्यन्ते। ये जो मणि मंत्र औषधि इत्यादि का देश काल निमित्त से भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, ये उपदेश के बिना केवल तर्केण इसको जान नहीं पाएंगे। ये जो दवाई सब है ना, जो आयुर्वेद में जो सब दवाई कहा गया है, तो इसको इसके साथ इतने अंश से मिला करके, इतने समय गर्म करके, इतने समय आगे ठंडा करने से ये फल देगा। अगर यहाँ इसके जगह में ऐसे हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि वहां वाचस्पति मिश्र तत्व विशारदि में कहते हैं ये किसी मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य सारा जीवन ये करके कोई दो चार निकाल सकता है। ये जो आयुर्वेद में ये जो हजारों औषध का कथन हुआ है, ये कोई मनुष्य का बुद्धि से ये सब नहीं हो पाएगा। ये अर्थात तो परमात्मा का शक्ति है, विचित्र हो जाता है। और मतलब विचित्र है कि अंध को भी चक्षुष्मान करने का वो कहे हैं ये बागभट्ट, तो अंध को भी चक्षु प्राप्त हो जाएगा। कठिन है वो उपाय, किंतु तो कहे हैं औषध कहे हैं, वो जो कर पाएगा। देश काल निमित्त ये आगे कहते हैं उसको थोड़ा, तापि तावन अर्थात देश काल निमित्त से मंत्र मणि औषधों का भिन्न भिन्न कार्य करना, ये उपदेशम अंतरेण केवल तर्केण अवगंतुम न शक्यते। अस्य वस्तुनः एतावश्य इस एतावत्य, इस वस्तु का मान लीजिए इस औषध का, इस औषध का एतावत्य एव अर्थात इतने उसका एतत सहाया, इस सहायक होने से एतत विषया, इस विषय को एतत प्रयोजना शक्ति, कोई एक पदार्थ ये ले लिया जाएगा तो जैसे कहेंगे जो आंवला फल है, ये आंवला फल से अगर इस उपाय से ये बना जाएगा तो ये औषध बनेगा, अगर ये औषध में ये अगर विपरीत हो जाएगा तो ये हानि हो जाएगी, और वो जो औषध बना जाएगा उसमें इतने मात्रा रहना चाहिए। तो इसी प्रकार की कहते हैं कि ये है तो वही एक ही फल है, किंतु उसका मात्रा अलग हो जाने से एतावत्य इतना परिमाण, एतत तो सहाय साथ में ये पदार्थ अगर आएंगे तो एतत विषया एतत प्रयोजन अर्थात ये रोग का उपकार करेगा। तो ये जो शक्ति उस पदार्थ में है, तो ये केवल तर्क से इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, ये तो उपदेश से होगा, अर्थात कहीं से उपदेश प्राप्त होना है। अगर ये लौकिक मणि मंत्र औषधि का विषय में ये है इस प्रकार की, ये जो मणि इत्यादि है ज्योतिष शास्त्र में इसका से व्यवहार कहा जाता है ना, ये अगर उपदेश ज्योतिष शास्त्र से अगर इसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इसको खोज करके कैसे निकाल देगा, ये नक्षत्र इस स्थान पर रहने का समय में अगर ये मणि को व्यवहार करेगा इसका ये फल होगा, ये कैसे बता पाएगा कौन ऐसा। तो इसलिए कहते हैं तो ये साथ में रहेगा, और मणि में भी ये मणि के साथ अगर ये मणि होगा, ये दोनों मिल करके ये कार्य का मतलब ये ग्रह का जो पीड़ा है उसको हटा पाएंगे, ये एक नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की है ये सब ज्योतिष शास्त्र, ये तो सहाय हो करके ये प्रयोजन सिद्ध करेगा, ये कौन उपदेश के बिना लौकिक चीज भी नहीं होगा। और आगे भाष्य में कहते हैं कि मुत अचिंत्य स्वभाव से ब्राह्मणों रूपम बिना शब्देन न निरूपित, अचिंत्य स्वभाव ब्रह्म उसका रूप ये बिना शब्द न निरूप्यत, शब्द के बिना अर्थात आगम के बिना ब्रह्म का स्वभाव निरूपण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ब्रह्म का स्वभाव शब्द में जैसा कहा गया है ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। कि मुत अचिंत्य स्वभाव से टीका में कहते हैं, यदा लौकिकानां प्रत्यक्ष दृष्टानां अपि शक्तिर अचिंत्या तदा शब्दैक समधि गम्य ब्रह्मणः किमु वक्तव्यम्। लौकिकानां लोक में जो प्रसिद्ध है मणि मंत्र औषधि इत्यादि प्रत्यक्ष दृष्टानां पदार्थानां इनका शक्ति अचिंत्या ये जानना कठिन है। तो इसलिए महाभारत में भागवत में व्यास जी कहते हैं कि नास्त्यक्षर अमंत्रो नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति दुर्लभस तत्र योजकः, ऐसे वो श्लोक है। नह्यक्षरो मंत्रो अस्ति, नह्यक्षरो मंत्रो अस्ति, अक्षर अमंत्र है ऐसा नहीं है। कोई एक वर्ण है जो मंत्र नहीं है ऐसा नहीं है। नहीं अक्षरो मंत्रो अस्ति और नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसा कोई मूल नहीं है जो औषध नहीं है। और अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य है ये नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ योग्यता है। दुर्लभ तत्र योजक, ये उसको अर्थात जान करके उसका योग्यता उसका प्रयोजन में लेना ये दुर्लभ है। सभी में कुछ ना कुछ सामर्थ्य तो है। दुर्लभ तत्र योजक नह्यक्षर अमंत्रोस्ति, नह्यक्षर मंत्रोस्ति, इस प्रकार के है। नह्यक्षरो, नह्यक्षरो चार हुआ, मंत्रोस्ति सात हुआ, और एक छूट जाता है, नास्त्यक्षरो मंत्रोस्ति। अच्छा स्मरण नहीं हो रहा है। अयोग्य पुरुषो नास्ति ये तो निश्चय है, अयोग्य पुरुषो नास्ति दुर्लभ तत्र योजक। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक, योजक तत्र दुर्लभ। अच्छा प्रथम पद क्या हुआ, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अच्छा नास्त्यक्षरम अमंत्रम च, अच्छा अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ये भागवत का श्लोक है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, प्रत्येक अक्षर मंत्र है, उसको सिद्धि करना है। पहले ये किस फल के लिए है, उसका सिद्धि करने का उपाय क्या है, ये सब उपदेश के बिना पता नहीं चलेगा। अच्छा टीका में हम लोग देख रहे थे, तो लौकिकानाम प्रत्यक्ष दृष्टानाम अपि शक्तिर अचिंत्या, जो लौकिक पदार्थ में अचिंत्या शक्ति है, शब्दैक समधिगम्य ब्रह्म का शक्ति किमु वक्तव्यम्। तो इसका स्वरूप कैसे हम बिना शास्त्र से निर्णय कर लेंगे, अतो ब्रह्मणो निरवयवत्वम द्विधा भावश्च इति उभयम् यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम्। इसलिए ब्रह्म निरवय है और ब्रह्मण निरवयवत्व और द्विधा भावश्च, निरवय भी है और दो प्रकार की होगा, अर्थात परिणाम भी होगा और अभिकारी भी रहेगा। इस प्रकार परिणाम वास्तव नहीं है, यथा शब्दम अभ्युपगंतव्यम, जैसे शब्द में कहा गया उसका समाधान खोज लेना है। विवर्त परिणाम होता है, मतलब विवर्त उपादान होता है। आगे भाष्य में तथा च आहु पौराणिका, पुराण में कहा गया अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिंत्यस्य लक्षणम्। ये खलु भावा अचिंत्या तांस्तर्केण न योजयेत, अचिंत्या जो भाव पदार्थ विद्यमान है उसको तर्क से जानने का उद्यम न करे। तर्क से क्या है, टीका में कहते हैं न तर्केण बाधनीयम इत्यर्थ, अचिंत्या जो है उसको तर्क से बाद नहीं करना चाहिए। प्रकृति भ्य परम यच्च तद अचिंत्य से लक्षणम, अचिंत्य ब्रह्म का क्या लक्षण है, प्रकृति भ्य परम, यही उसका लक्षण है। इति तस्मात शब्द मूल एव अतीन्द्रियार्थ याथात्म्याधिगम, अतीन्द्रिय याथात्म्य का अधिगम ज्ञान, ये शब्द मूल शब्द से ही इसका ज्ञान होगा। टीका में आशय अनवबोधेन संकते न, आगे आगे भाष्य टीका में प्रकृतिभ्य, भाष्य में दिया ना प्रकृतिभ्य परम यच्च, जो प्रकृति से भी पर उसके लिए टीका में कहते हैं प्रकृतिभ्य अर्थात प्रत्यक्ष दृष्ट वस्तु स्वभावेभ्य, प्रत्यक्ष से दृष्ट जो वस्तु उनका जो स्वभाव उससे यत परम, परम अर्थात विलक्षणम केवल उपदेश गम्यम तद अचिंत्य स्वरूपम इति स्मृत्यर्थ, उसका स्वरूप अचिंत्य है। पूर्व पक्ष भी आशय अनवबोधेन संकते, सिद्धांत कह दिया ब्रह्म निरवय भी है और दो प्रकार होगा, अभिकारी भी रहेगा और जगत रूप से दिखेगा, तो इसको पूर्व पक्ष नहीं सोच करके शंका करता है भाष्य में। ननु शब्देन अपि न शक्यते विरुद्धो अर्थ प्रत्यायितुम, विरुद्ध अर्थ वो परिणाम भी हो गया और निर्विकार भी रहा, विरुद्ध अर्थ आपने कह दिया कि श्रुति जैसा कहता है ऐसे मान लेना पड़ेगा, कहते हैं कैसे हो जाएगा, और अर्थ अगर विरुद्ध है तो शब्द से भी उसका ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। निरवयवंच ब्रह्म और परिणमते न च कृष्ण, निरवय है और कृष्ण परिणाम नहीं होता है, ये कैसे संभव होगा, ये तो विरुद्ध बात है। टीका में ये हो गया कि आशय अनवबोधेन संकते अवतरणिका दिया, सिद्धांति का रहस्य को नहीं समझ करके पूर्व पक्ष ये शंका किया विरुद्ध बात को श्रुति कैसे कह देगी, तो निरवय भी है और परिणाम भी होता है ये कैसे कह देगी, ये अवतरणिका हो गया कि अर्थात तो पूर्व पक्ष सिद्धांति का आशय को नहीं समझ रहा है, अथवा ये अवतरणिका दूसरा प्रकार होगा ब्रह्म परिणामी इति एक देशी नाम इयं सिद्धांत सूत्र व्याख्या दर्शिता, ये जो अभी सूत्र चल रहा है ये शब्देस्तु और ना श्रुतेस्तु, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतेस्तु श्रुति से शब्द मूलत्वात्, तो ये जो सूत्र हुआ ये सूत्र को ब्रह्म परिणामी है ऐसे एक देशी वाले व्याख्यान कर दिया, ब्रह्म परिणामी है उसका व्याख्यान दिखाया गया, उस जो ब्रह्म परिणामी है इस प्रकार की व्याख्यान एकदेशी किया, पूर्व पक्ष उसको आक्षेप कर रहा है ये कैसे हो जाएगा, तो शब्द से भी विरुद्ध अर्थ नहीं कहा जा सकता है, तो प्रत्यायितुम अर्थात ब्रह्म निर्विकार भी रहता है और ब्रह्म परिणामी भी होता है, ब्रह्म परिणामी होता है ऐसे वेदांति का अभिप्राय नहीं है, एकदेशी इस प्रकार की व्याख्यान कर दिया ब्रह्म परिणाम भी होता है, पूर्व पक्ष भी उसका विरोध कर रहा है। भाष्य में ननु शब्देन अपि न शक्यते विरुद्धो अर्थ प्रत्यायितुम, क्या विरुद्ध, निरवयवंच ब्रह्म परिणमते न च कृत्स्नम, कृत्स्न परिणाम नहीं होता है और निरवय भी है, यदि निरवयवं ब्रह्म स्यात् नैव परिणमेत, अगर ब्रह्म निरवय होगा तो फिर परिणाम ही नहीं होगा, अगर होगा तो कृत्स्नमेव वा परिणमेत, अगर होगा तो कृत्स्न परिणाम हो, अथ केनचिद रूपेण परिणमेत केनचिद अवतिष्ठेत इति स्वरूप भेद कल्पनात् सावयवं एव प्रसज्येत, अगर आप केनचिद रूपेण परिणमेत कुछ अंश परिणाम हो गया और केनचिद अवतिष्ठेत कुछ अंश में स्थित रहेगा इति अगर कल्पना करेंगे रूप भेद कल्पनात् ब्रह्म का दो रूप कल्पना करेंगे तो सावयवं एव प्रसज्येत, निरवय है तो या तो परिणाम नहीं होगा नहीं तो कृष्ण परिणाम हो जाएगा, अगर कहेंगे किस अंश परिणाम हुआ किस अंश नहीं हुआ तब तो सावयव ही मानना पड़ेगा। टीका में ननु ब्रह्म सावयवम निरवयवम वेति विकल्प आश्रयणे सर्वश्रुति समाधानम स्यात्, एकदेशी कह देगा तो क्योंकि एकदेशी परिणामवाद को लेकर के कह रहा है, तो एकदेशी अर्थात जो भास्कर आदि मत होते हैं भेदाभेदवादी वाले, वो भी परिणामवाद को कहते हैं। तो वो लोग कहते हैं ब्रह्म सावयव भी है निरवय भी है, कैसे हो जाएगा? कहते हैं विकल्प, अतिरात्रे षोड़शीनम गृहणाती नातिरात्रे षोड़शीनम गृहणाती, जैसे विकल्प किया जाता है ऐसे विकल्प कर लेंगे, कोई विरोध नहीं है, सर्वश्रुति समाधानम स्याद इति, ऐसे एकदेशी कह दिया। आह इति अत आह पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में, क्रिया विषय ही अतिरात्रे षोड़शीनम गृहणाती नातिरात्रे षोड़शीनम गृहणाती एवं जातीय कायाम विरोध प्रतीताउ अपि विकल्पाश्रयणम विरोध परिहार कारणम भवति पुरुष तंत्रत्वात् अनुष्ठानस्य। क्रिया का विषय में क्रिया क्या है? अतिराती अतिरात्र कर्म है, अतिरात्र नामक कर्म में षोड़शी नामक पात्र को ग्रहण करता है। अतिरात्र कर्म ये रात्र का अतिक्रांत अर्थात रात्र का उत्तर भाग में होता है, उसमें षोड़शी नामक पात्र ग्रहण व्यवहार होता है। तो अतिरात्र कर्म में षोड़शी पात्र का व्यवहार करता है और षोड़शी पात्र का ग्रहण करता भी नहीं है, दोनों प्रकार आप कर सकते हैं। जैसे उदित जुहोति अनुदित जुहोति, उदित जुहोति सूर्य उदय होने के बाद अग्निहोत्र करे, अनुदित जुहोति सूर्य उदय होने से पहले करे, ये दोनों विकल्प संभव है। इति एवं जातीय कायाम विरोध प्रतीतो अपि, यहाँ विरोध हुआ होने पर भी विकल्प आश्रयण विरोध परिहार कारण भवति, विकल्प कर लेंगे अर्थात जिसको जो चाहे वो कर ले तो विरोध का परिहार हो गया। क्यों हो गया? कहते हैं पुरुष तंत्रत्वाच अनुष्ठानस्य, अनुष्ठान पुरुष करेगा और जैसा चाहिए ऐसा कर ले, दोनों पक्ष संभव है। यह तो विकल्पाश्रयणेनापि न विरोध परिहार संभवति अपुरुष तंत्रत्वात् वस्तुना, यहाँ विकल्प का आश्रय करने पर भी विरोध परिहार नहीं होगा। क्यों? वस्तु जो है वो पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु जैसा है ऐसे ही है। हम कहेंगे कि नहीं नहीं गंगा जी इस तरफ बहे उस तरफ बहे, ऐसा नहीं होगा, यहाँ विकल्प नहीं हो पाएगा, वो तो जिस प्रकार है उस प्रकार है, उसमें विकल्प नहीं होगा। जहाँ क्रिया है पुरुष तंत्र है, तंत्र अधीन पुरुषाधीन है, तो पुरुष कर सकता है नहीं कर सकता है। तो किंतु ये तो वस्तु है, वस्तु तंत्र में विकल्प नहीं हो पाएगा, जैसा है ऐसा है। अग्नि अगर उष्ण है तो उष्ण है, और ये जलम अगर शीत है तो शीत है, वहां शीत भी हो उष्ण भी हो विकल्प कर लेंगे, ये संभव नहीं है। तस्माद दुर्घटम एतद इति, तो ये जो परिणामवाद कहते हैं ये तो दुर्घट है, इस पक्ष में या तो कृष्ण प्रसक्ति होगा नहीं तो निरवय शब्द व्याकोप। यहां तक पूर्व पक्ष ग्रंथ हुआ, अर्थात सिद्धांति का सूत्र एकदेशी मत में व्याख्यान हुआ अगर तो पूर्व पक्ष फिर उसका विरोध करने से, यहां तक पूर्व पक्ष मत हो गया, सिद्धांति आगे कहेगा नैष दोष। अथवा पहले जो व्याख्यान हुआ वो कोई एकदेशी व्याख्यान नहीं है, वो भी सिद्धांति का व्याख्यान, तो होने पर भी पूर्व पक्ष फिर दोबारा दोष दिखाया था, उसका मतलब सिद्धांत मुख्य सिद्धांति का आशय को अभिप्राय को नहीं समझ करके दोष दिखाया, तो फिर सिद्धांति उसका निराकरण करता है नैष दोष। टीका में निरवयवत्व ब्रह्मण प्रकृतित्व श्रुति विरोध, सावयवत्व निरवयत्व शब्द विरोध, विकल्पश्च वस्तुनि अयुक्त अतः प्रकारांतर अनुपलम्भात श्रुतीनाम प्रामाण्यम दुर्घटम इति प्राप्ते। पूर्व पक्ष यहां तक पहुंचा दिया, निरवयवत्व ब्रह्मण, ब्रह्म अगर निरवयव होगा, प्रकृतित्व श्रुति विरोध, ब्रह्म जगत का प्रकृति है ये नहीं बन पाएगा। क्यों? अगर निरवयव होगा तो परिणाम होगा तो कृष्ण परिणाम, और नहीं तो बिल्कुल जगत न बने, दोनों में से कोई होगा, ये दोनों ही नहीं हो पाएगा। अगर ब्रह्म को फिर ये दोष निराकरण करने के लिए सावयव मान लेंगे तो निरवयव तो शब्द विरोध हो जाएगा, कहेंगे विकल्प कर लेंगे, कहते हैं वस्तु नहीं अयुक्त, विकल्प नहीं हो पाएगा, सिद्ध वस्तु में विकल्प कैसे? अतः प्रकारांतर अनुपलम्भात, और कोई प्रकार तो नहीं है, इसलिए श्रुति नाम प्रामाण्यम दुर्घटम, इसलिए श्रुति अप्रमाण हो जाएगा। इति प्राप्ते सो आशयम उद्घाटयति, सिद्धांती अपना आशय कहता है भाष्य में नैष दोष, अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमान, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। अविद्या कल्पित ये परिणाम मतलब ये जगत है, होने से कोई परिणाम नहीं है, विवर्त है। तो विवर्त होने से जिस समय में सर्प दिखता है उस समय में रज्जु निर्विकार है, जैसे कोई ऐसे है। तो इसी प्रकार निर्विकार श्रुति निरवयव श्रुति ये भी सार्थक है और जगत दिखता है ब्रह्म में, ये भी दोनों सार्थक हो जाएंगे। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।